krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rupały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy, ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Myślę, że jakiej audycji radiowej by się nie robiło i o jakiej porze dnia by ona się nie pojawiała, to miejsce dla pana Czesława Niemena zawsze powinno się znaleźć. Tym bardziej, że pomyślałem sobie, że ostatnimi czasy troszeczkę zaniedbuję tych naszych najstarszych porannych słuchaczy, bo też tacy są. Trójka budzi państwa w sobotę od 5 do 6 rano. Od pewnego czasu tylko godzina, no i wiedzą państwo, że trudno teraz to wszystko pomieścić. Ale dajemy radę i tak będzie też również i dziś. Witam panie Grabek, ale mi się dziś nie chciało wstawać. Pogoda barowa i łóżkowa. Jedyny plus tej soboty to to, że mam wolny dzień i wolne od pracy. Tak, państwo się już meldują. Dziękuję serdecznie. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zaraz spojrzę na Facebook, co tam się dzieje. Jakby państwo chcieli zrobić to samo, no to proszę wpisać w okno wyszukiwarki, gdzie Grabek mówi dzień dobry. 9,5 minuty po 5:00 to teraz artyści współcześni. Standing in silence, holding on for dear life, reprimand the quiet,

To młoda dziewczyna z Londynu, która co jakiś czas ukazuje, wydaje swoje nowe utwory. Te utwory trafiają do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass i umilają nam nasze radiowe wczesnoporanne spotkania. Umilił nam dzisiaj też pan Czesław Niemen i Sława Przybylska, bo o tym państwo piszą. Bardzo miło, to kącik dla naszych starszych słuchaczy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli państwo się martwią, że dzisiaj tak spokojnie, to nie. To tylko taki początek. Dla tych, którzy będą chcieli tupać nogą tak wcześnie rano, będę też miał oczywiście coś przygotowane. Thank you. Tak naprawdę nazywa się Romeo Sandri, pochodzi z mojej miejscowości we włoskich Alpach, ukrywa się pod pseudonimem Submodu. No i od pewnego czasu zasila szeregi brytyjskiej wytwórni True Tats. On sam i cała masa różnych urządzeń elektronicznych i proszę bardzo, takie oto dźwięki powstają spod znaku Submodu. Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam serdecznie, panie Michale, redaktorze. Dziś z drogi do pracy tradycyjnie pozdrawiam pana, zespół redakcyjny audycji i słuchaczy. Pan Wojtek z Piaseczna. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

gdzieś na drugi brzeg, prosto w zęby miasta wysycha Wisła, chaos i zgiełk. Jadę gdzieś na drugi brzeg, czy mnie miasto, masz w oczach światło, chaos i muszę państwu powiedzieć, że dawno polska płyta nie poruszyła mnie tak, jak poruszył mnie album Ballady i Protesty zespołu Fish, MAD, Tworzywo. Właściwie dwie płyty, bo to dwupłytowy zestaw. Nie wiem, jak sobie radzi w różnych rankingach, bo zbytnio tego nie śledzę, ale myślę, że album ma już wielu fanów, no i podobno trasa koncertowa, która w związku z wydaniem tej płyty ma miejsce teraz, też jest czarująca. Kominy z tego właśnie wydawnictwa w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 23 minuty do godziny 6. Od wczoraj jest wspólne dzieło na rynku, jest wspólne dzieło Górala i Paprodziada, dwóch artystów związanych z polską alternatywną sceną muzyczną. Niestety płyty jeszcze dzisiaj nie mam w radiu, ale możemy sprawdzić, co Góral zrobił na debiucie. No i możemy sobie przypomnieć, jak sprawdził się Paprodziad w kooperacji z Break the Funk Orchestra. Break Wpadam do was na hut, wyartykułować tezę, a zwoń nie Elko Gut. Kocham jaja, to głoszę, choć czasami ich nie znoszę. Wrogów jaj wytarmoszę, mir mam dla kokodam. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj. Że kokusze nie cenię, ale jaja naj. A jakie? Zaśpiewa ze mną cały chór. Od szczęśliwych z wolnego chowu kur, które ponure nie są, wesołe i chyło. Nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować jołem miasta, aż to nie widzka, szpas. A wody jak kruch, dziel sobie z jaja. Że pożyć w naturze. Jaja mniej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wtórzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja mniej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wtórzę. Wie to nawet oferma, jarać się tym może inno, Ober, Szturman, Herman. To już dawno nie są jaja jak berety. Kto to widział, żeby tak traktować kobiety? Czort ich opętał, gorsi są niż zwierzęta. Oszczędzają na karmie, ale karma pamięta. Okrutni kurcie mięscy, potworni drobił kaci. Za to ptasie cierpienie, co go los wam odpłaci. A ty, który kupujesz, też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, nie chadzaj na skróta, sprawmy zdrowa i dumna. Kwietła, hita, kubuta. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja mniej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja mniej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Z okazji urodzin jednego z koktajl barów w Warszawie powstała płyta, płyta winylowa, na niej między innymi Paprodziad razem w kooperacji, tak jak mówiłem, z Break the Funk Orchestra, Kita Koguta. Wracając do wspólnego dzieła Górala i Paprodziada, to płyta zatytułowana jest Naturalna Generacja i muszę państwu powiedzieć w tajemnicy, że przesłuchałem ten album już ze 3 czy 4 razy i jest rewelacyjny. Bardzo mi przykro, że jeszcze nie jest dzisiaj z nami w Trójka Budzi Jazz & Bass, ale mogę chociaż państwu narobić na to wydawnictwo apetytu. 16 do 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

6 minut pozostało do godziny 6. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszą obecność, a ja dziękuję Oldze Szućko za realizację programu. Mówił Grabek Grabkowski. O 6 serwis informacyjny, a po nim Tomasz Miara zaprosi Państwa na weekend. A ja zostawiam Państwa z Mo Horizons, duetem DJsko-producenckim z Niemiec, który tworzy wspaniałe płyty, wspaniale się ich słucha i wspaniale tańczy. Dziękujemy. Vamos a hacer esto nuevo, baby.